أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العظيم. اور آیا ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان پیغمبروں کی اتباع کرو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ان لوگوں کی اتباع کرو یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور یہ ہدایت پر ہیں وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف ہی لوٹایا جائے گا اتخذ من دونہ آلہا کیا میں معبود بناؤں اللہ کے علاوہ دوسروں کو ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا اگر میرا اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ ذرہ برابر بھی اس تکلیف سے نجات دے سکے نہ بچا سکتے ہیں اگر میں نے غیر اللہ کی عبادت کی تو پھر تو میں واضح گمراہی اختیار کرنے والا بنوں گا انی آمنت بربکم میں اسی ذات کے اوپر ایمان لا چکا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور میری بات کو سنو. کل کے سبق میں بات ہوئی تھی کہ انطاقیہ علاقے کی طرف دو پیغمبر بھیجے گئے, پہلے صادق اور صدوق جن کا نام ہے, اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا پیغمبر بھیجا گیا جن کا نام شمعون ہے. بعض حضرات نے ان کو حواری لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں تو پھر پیغمبر نہیں ہے جس کو حضرت قتادہ نے روایت کیا ہے, لیکن دیگر حضرات نے ان کو پیغمبر لکھا ہے کہ یہ تینوں پیغمبر تھے اور مسلسل اس بستی کی طرف مبعوث کیے گئے. اس بات کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ یہ پیغمبر تھے, اور یہی بات زیادہ راجح لگتی ہے کہ یہ پیغمبر تھے. ایک تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں جب ان کی بات آ جائے تو اس کو زیادہ ترجیح ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو خطاب ہے نا کہ ہم نے ان کو پیغمبر بنایا, ہم نے ان کو بھیجا, تو یہ جیسے نبیوں کو خطاب ہوتا ہے ایسے اللہ نے خطاب کیا. یہ پھر یہودی مسلک کے لوگ ہیں, اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہودی مذہب کے لوگ ہیں. اور تیسری بات یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہ پیغمبر ہیں کہ ایک کا نام صادق ہے اور ایک کا نام صدوق ہے اور تیسرے کا نام شمعون ہے. یہ جو شمعون نام ہوتا ہے یہ عیسائیوں کا نہیں ہوتا, یہ یہودیوں کا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان میں سے یہ نام ہے, جیسے یہودا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے, اس کی نسبت سے پھر یہودی کہلائے. بہرحال یہ جب لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے, لوگ ان کی بے ادبی کر رہے تھے, کہہ رہے تھے تمہاری وجہ سے نحوست وغیرہ, تو وہ شخص شہر کے ایک کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگوں ان پیغمبروں کی بات کو مانو. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ شخص کون ہے؟ جاء من اقصى المدینہ, شہر کے ایک کونے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ المدینہ کا لفظ جس بستی یا شہر کے لیے بولا جاتا ہے یہ اس بڑے شہر کو کہا جاتا ہے مدینہ, تو معلوم ہوا کہ یہ بڑا شہر تھا انطاقیہ. اس کے کونے سے کیسے آیا اور یہ شخص کون ہے؟ اس شخص کا نام تاریخ نے لکھا ہے حبیب بن اسماعیل نجار. نجار وہ بڑی کا کام کرنے والا جو لکڑ کا جو چیزیں بناتے ہیں. حبیب بن اسماعیل نجار یہ اسی شہر کا آدمی ہے اور پھر اس کی شہادت کے بعد بھی پھر اسی شہر میں اس کو انطاکیہ میں ہی دفن کیا گیا تھا. یہ اس شہر کے اندر رہتا تھا. اس کو جزام کی مرض لاحق ہو گئی تھی, کوڑا پن. تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگ گئے. یہ پھر شہر کے کونے سائڈ میں چلا گیا اور وہاں پر یہ بت پرست تو تھا. یہ بت پرستی اور بتوں کے نام پر نظر و نیاز اور منت ماننا اور دعائیں کرنا یہ مصروف رہا, لیکن شفا نہیں ہوئی. یہ جو لوگ آئے, تین پیغمبر, دو پہلے اور بعد میں تیسرا, یہ جب اس شہر سے داخل ہوئے تو اتفاق سے یہ اس کنارے میں رہتا تھا. اسی حبیب بن اسماعیل نجار سے ان پیغمبروں کی ملاقات ہوئی. انہوں نے واضح نصیحت کی, اس کو دعوت توحید دی, تبلیغ کی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کس کی دعوت دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ذات کی دعوت دیتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے, شفا دیتا ہے, عزت دیتا ہے, رزق دیتا ہے, پیدا کیا ہے. ان پیغمبروں نے یہ تبلیغ کی. یہ کہنے لگا کہ وہ شفا بھی دیتا ہے آپ کا معبود, اللہ پاک شفا بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا شفا بھی دیتے ہیں. یہ تو بڑے عرصے سے بیچارہ بیمار پڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا میں اتنے عرصے سے اپنے ان معبودوں کی, بتوں کی عبادت کر رہا ہوں, نظر و نیاز ان پر چڑھا رہا ہوں, مجھے تو ذرہ برابر بھی افاقہ نہیں ہوا, مرض اسی طرح ہی ہے, بڑھی رہی ہے. تو آپ کا معبود بھی شفا دیتا ہے تو چلو آپ میرے لیے دعا کرو, مجھے شفا مل جائے, میں ایمان لاتا ہوں. بعد میں لکھا ہے یہ پہلے ایمان لے آیا تھا. انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ پاک یہ ایمان لے آیا ہے اپنے فضل و کرم سے شفا دے. بعض مخرخین لکھتے ہیں کہ نہیں, پہلے انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو شفا عطا فرمائے. جب ان پیغمبروں نے دعا کی, اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور اس بندے کو اسی وقت ایسی شفا نصیب ہوئی کہ گویا اس کے اوپر وہ جزام مرض طاری ہوا ہی نہیں. یہ پھر پکا ایمان والا بنا, موحد ہو گیا, اللہ اللہ کرنے لگ گیا. ادھر ہی رہا, پھر جہاں رہ رہا تھا کونے میں ادھر ہی رہا. یہ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے شہر میں آ گئے, پیغمبر جو صادق اور صدوق. اس بندے نے یہ نیت کر لی کہ اللہ پاک نے مجھے شفا دی, اس کا فضل ہے, اس کی عبادت میں مصروف ہوا کہ جو میں کمائی کروں گا آدھی اللہ کے نام پر اور آدھی اپنے اور گھر والوں کے لیے اس خوشی میں. یہ پیغمبر علیہ السلام اس شہر میں تبلیغ کرتے رہے, لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی, جس پر کل بات ہو چکی ہے. آگے یہ کہنے لگے کہ یہاں کات سالی اور خوش سالی جو آئی ہے تو آپ لوگوں کی علیہ باللہ نحوست کی وجہ سے آئی ہے. پیغمبروں نے کہا نہیں, تمہارے اعمال کے لحاظ سے یہ ہوتی ہے نحوست. یہ بات ہو رہی تھی کہ لوگوں نے ان پیغمبروں کی بے ادبی جب کرنا شروع کی, اس شخص کو پتہ چلا. یہ جو اس کونے میں آباد تھا جس کو قرآن مجید نے نقل کیا, جاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, شہر کے ایک کونے سے رہنے والا شخص دوڑتا ہوا آیا. یہ دوڑ کر آنے والا شخص یہ حبیب بن اسماعیل نجار ہے. کہنے لگا لوگوں کو یا قوم اتبعونی المرسلین, لوگو پیغمبروں کی بات کو مانو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون, ان کی بات کو مانو, یہ تم سے کوئی پیسے تو نہیں لیتے, بات تو سن لو یہ کہتے کیا ہیں. اور یہ نیک لوگ ہیں, ہدایت یافتہ ہیں. جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے رہبری کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. پھر اس نے اپنا یوں تعارف کرایا کہ میں بھی توحید پر آ چکا ہوں, اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود مانتا ہوں, شرک سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, توبہ کر لی. لیکن اس کا انداز گفتگو یوں ہوا, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی, اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی میں تو پھر بڑا کمزور ہوں, بے عقل اور ناقص ہوں کہ اپنے خالق کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکنے لگ جاؤں. اس طرح اس نے انداز اختیار کیا ہے, مجھے کیا ہو گیا. مقصد تو ان کو سمجھانا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم بھی پتھروں کے سامنے جھک رہے ہو. لیکن یہ انداز تبلیغ زیادہ حکیمانہ ہے کہ اگلا بندہ چڑ نہ جائے. وہ بات ایسی کی جائے کہ سمجھ اگلے کو آ جائے اور چڑے نہیں, ضد پر نہ آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے. یہی بات انہوں نے کہی, مالی الا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, میں غیر اللہ کی بات کروں, بتوں کی بات کروں, حالانکہ سب تم سب کو بھی اللہ کی طرف ہی لوٹایا جائے گا, وہاں حساب و کتاب ہے, سب کچھ ہے. اگلی بات کہی, اتخذ من دونہ آلہ, کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکاروں, اگر میرا رب کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا, اور اگر میرا رب کوئی خیر پہنچانا چاہے اور یہ سارے یہ چاہیں کہ اس بندے کو خیر نہ پہنچے تو یہ نہیں روک سکتے. اس بات کو قرآن مجید نے ساتویں پارے کے آخر میں بہت صاف الفاظ میں اس توحید کے اس شک کو بیان کیا ہے. فرمایا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر لوگ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے, مگر اللہ چاہے گا تو تکلیف پہنچے گی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ پاک آپ کو خیر پہنچانا چاہے, بھلائی پہنچانا چاہے, پوری کائنات یہ چاہے کہ نہ پہنچے تو وہ روک نہیں سکتے. یہی بات اس نے یہ کہی کہ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون, اگر میں اللہ کے علاوہ کئی معبودوں کی عبادت کروں اور اللہ پاک جو حقیقی معبود ہے وہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے, یہ سارے جتنے بت ہیں معبود معبود باطلہ, یہ اس میری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے, اور اگر کر سکتے ہیں تو کوئی مثال آپ لوگ دو, میں تو اتنے عرصے سے ان کی عبادت کر رہا تھا معبودوں کی, مجھے شفا نہیں ملی, اور جیسے اللہ پر ایمان لایا اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی راحت آئے تو یہ روک نہیں سکتے, راحت کو دور نہیں کر سکتے, اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ ہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے. تکلیف بھی انسان کے لیے راحت ہوتی ہے تاکہ انسان رجوع اللہ کرنے والا بن جائے. تکلیف جو ہے وہ عین نعمت ہوتی ہے, اگر اس تکلیف کے اندر انسان کو اللہ یاد آتا ہے, رجوع اللہ کرتا ہے, اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ کی وجہ سے یہ میرے اوپر تکلیف آئی. اور قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے بما کسبت ایدیکم تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت بھی جب آتی ہے تو اللہ کے اذن کے ساتھ آتی ہے, اللہ کے حکم سے آتی ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ سبب تکلیف دینے والا سبب وہ مؤثر تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب امر ربی اس میں متوجہ ہوتا ہے, اور وہ سبب کہ جب کچھ بھی نہیں کر سکتا جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. یہی جاندار جو بھیڑیے وغیرہ یہ تکلیف کا سبب بنے جب اللہ کا امر ہوتا ہے, اور بعض دفعہ انہی کے درمیان سے بندہ گزر جاتا ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہی بھیڑ بکریوں کی بات ہے اور دیگر چیزوں کی بات ہے. یہی توحید کا اہم پہلو ہے کہ جو بھی تکلیف ہوتی ہے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہوتی ہے, اللہ کے امر سے آتی ہے, انسان کو متوجہ اللہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. کہ بعض دفعہ انسان گھر میں بیماری آئے تو متوجہ اللہ ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس وجہ سے متوجہ اللہ ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کوئی اور ذہنی اذیت کی وجہ سے انسان متوجہ اللہ ہو جاتا ہے کہ میں تو اس بندے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا تھا, بھلائی کا جذبہ رکھتا تھا, اور اس نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر دی, یہ ذہنی اذیت کی یہ باتیں سبب بنتی ہیں. یہی باتیں رجوع اللہ کا سبب بن جاتی ہیں. کوئی سبب جو تکلیف دینے والا ہو یا راحت دینے والا ہو وہ خود مؤثر حقیقی نہیں ہوتا جب تک کہ اس سبب کے ساتھ امر ربی متوجہ نہ ہو. اور جب انسان پر تکلیف آئے تو یوں نہیں کہنا چاہیے, بعض لوگ یوں کہتے ہیں کوئی گناہ ہوا ہوگا, جیسا کہ یہ معصوم ہے اور اس کے ساتھ تو گناہ کا کوئی تعلق ہے نہیں, کوئی ہوا ہوگا, یہ غلط بات ہے. یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے ولایت کے مقام کے اوپر فیض کرنے والی بات ہے. کوئی ہوا نہیں ہوا ہوگا, ضرور گناہ ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی. قرآن یہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اعمال بد کی وجہ سے کچھ تکلیف آتی ہے. ویعفو عن کثیر, بہت سارے گناہوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں. ذکر سے معاف ہو گئے, وضو سے معاف ہو گئے, مسجد کی طرف چل کر آیا گناہ معاف ہو گئے, صدقہ دیا گناہ معاف ہو گئے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں, اور یہ بندہ توبہ میں سستی کر رہا ہوتا ہے, مصیبت متوجہ ہو جاتی ہے, پھر یہ توبہ میں لگ جاتا ہے. وہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ جب انسان متوجہ اللہ ہو جائے. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ساری دنیا تکلیف دینا چاہے نہیں دے سکتی, یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. اللہ کا امر متوجہ ہو تو تب ہوتی ہے تکلیف, اور تکلیف آتی کیوں ہے؟ بما کسبت ایدیکم, انسان کے اپنے اعمال کی. فرمایا کہ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. اللہ تکلیف دینا چاہے اور تکلیف انسان پر آ جائے تو یہ سارے بت کتنی کتنی گنتیوں میں لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سارے مل جائیں تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو نہیں. فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین, اگر میں اللہ وحدہ لا شریک ذات کو اپنا معبود ماننے کے بجائے معبودان باطلہ اور بتوں کو اپنا معبود بنا بیٹھوں تو پھر میں بہت بڑا گمراہ ہوں, بہت بڑی گمراہی اختیار کر رہا ہوں. جب تک سمجھ نہیں تھی بتوں کے سامنے جھکتا رہا تو ایک الگ بات ہے, جب اللہ کے پیغمبر آئے صادق صدوق اور شمعون, انہوں نے جب بات مجھے سمجھائی تو توحید پر میں آ گیا, اب بتوں کی طرف نہیں جاتا. میری قوم تم میری بات مانو, انی آمنت بربکم فاسمعون, کہ میں ایمان لا چکا ہوں اللہ پاک کی ذات کے اوپر جو میرا اور تمہارا رب ہے, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ وہ شخص ہے جو شہر کے کنارے سے آیا, پیغمبروں کی ہمدردی اور تائید کے لیے آیا کہ یہ پیغمبر صحیح بات کر رہے ہیں, اور قوم کو سمجھایا کہ تم لوگ غلط ہو کہ جو بات نہیں مان رہے ہو. تو قوم نے اس بندے کو مارنا شروع کر دیا. انشاءاللہ کل بات کریں.